Nu har vi inlett en ny mandatperiod och det med ett nytt parlamentariskt läge och en historiskt svag minoritetsregering som leds av Stefan Löfven och Socialdemokraterna. För knappt en vecka sedan så röstade vi Sverigedemokraterna som enda parti nej till Stefan Löfven som statsminister. Och jag sa då att det går inte att i valresultatet se något tydligt mandat för Stefan Löfven att bilda en sån här svag minoritetsregering. Riksdagsmajoriteten är de facto icke-socialistisk. Det blir också påtagligt vid prövningen här i kammaren att stödet för den nya statsministern är anmärkningsvärt lågt. Det här innebär ju i och för sig ytterligare förskjutning av makt till oss folkvalda här i riksdagen. Och det ställer mycket höga krav på den som leder regeringen. Höga krav på att söka stöd hos en majoritet. Och frågan är om Stefan Löfven har förstått hur höga de kraven är. Frågan är om Stefan Löfven förstår vad det i praktiken innebär att ta ansvar för landet. Att döma av regeringsförklaringen och många av de överenskommelser som den här tvåpartiregeringen hittills har presenterat så kan det bli väldigt svårt att lotsa mycket av den politiken genom riksdagen. Särskilt som den främsta utgångspunkten för Stefan Löfven är att 13% av väljarna ska isoleras. Det saknas helt enkelt majoritetsstöd för väldigt mycket av den politik som regeringen avser driva. Ett exempel på det är de så kallade trainee-jobben i 90-dagarsgarantin som det av allt att döma saknas stöd för här i kammaren. Höjda inkomstskatter är ett annat sånt exempel som man sannolikt ändå kommer att kunna driva igenom genom de budgetregler som finns. Energipolitiken är ett annat sånt område där de båda regeringspartierna säger att de har kommit överens, men sen verkar man inte vara helt överens om vad det är man faktiskt har kommit överens om, och man riskerar också att stöta på patrull här i kammaren när det ska hamna här så småningom. Och ännu en överenskommelse gäller gymnasieskolan som ska bli obligatorisk och som där alla utbildningar ska ge högskolebehörighet. Och även här ser en majoritet i riksdagen ut att vara emot. Så att, herr talman, vi har också kunnat notera hur Socialdemokraterna och Stefan Löfven den senaste tiden har tvingats backa från mycket av det som man i flera år har framhållit som viktiga avgörande reformer. Det tydligaste exemplet är förstås krogmomsen, som man nu inte avser återställa trots valrörelsens alla argument om hur ineffektiv regeringens politik har varit på det här området. Pensionärsskatten sänks med dryga hundralappen. Sen får vi se. Redan inför förra valet så lovade Socialdemokraterna att den här straffbeskattningen för landets pensionärer skulle avskaffas helt. Men detta är, denna dryga hundralapp är vad som faktiskt blev när man sen fick makten. Den rätt till heltid som Socialdemokraterna har lovat ända sedan Göran Perssons glansdagar faktiskt nu i 4 valrörelser. Den har reducerats till en ganska kort mening i regeringsförklaringen där man skriver att rätt till heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Det är vad som blev av detta löfte. Samtidigt så ser vi ohälsotal och sjukskrivningar öka i välfärdssektorn till följd av många gånger urusla arbetsvillkor. Den här så kallade feministiska regeringen väljer symbolpolitik. Man väljer kvotering till bolagsstyrelser. Man väljer att kvotera ytterligare i föräldraförsäkringen framför sådana reformer som faktiskt kommer att få en ordentlig, verklig effekt för jämställdheten och för kvinnors vardag i det här landet. Genom att ansluta sig till Miljöpartiets tidigare migrationsuppgörelse med den borgerliga tidigare regeringen så går man också med på fortsatt närmast fri arbetskraftsinvandring. Är det verkligen så viktigt att inte vika en enda tum i invandringspolitiken, Stefan Löfven, så att man till och med från Socialdemokraternas sida är beredd att befästa den borgerliga lönedumpningspolitiken? Det tycker jag är anmärkningsvärt, minst sagt. Det rimliga för en socialdemokratisk regering, det vore att man återinför den behovsprövning som tidigare fanns när det gällde arbetskraftsinvandring. så att man också garanterar långsiktigt goda villkor för löntagarna på den svenska arbetsmarknaden. Allt detta, herr talman, då har man ännu inte hunnit vara landets regering i ens en vecka. Stefan Löfvens löfte om en handlingskraftig regering ter sig väldigt avlägset i den verklighet som vi nu i snabb takt börjar återgå till efter valet. Att blunda och hoppas, att presentera sin regeringspolitik i form av en lång önskelista utan förankring i verkligheten, det är inte att visa handlingskraft. Det är inte att ta ansvar för landet. Vi har under de senaste 4 åren haft en borgerlig regering som har gjort just detta i många avseenden. Man har blundat och man har hoppats. En regering som har tvingats utnyttja budgetreglerna till max för att kunna driva igenom väsentliga delar av sin politik. Men sen 1 år tillbaka så ser vi en ny praxis när det gäller detta som gör det svårare för en minoritetsregering att driva igenom den typen av förslag mot riksdagsmajoritetens vilja. Stefan Löfven och hans regering må tycka vad de vill om det parlamentariska läget, om blockpolitiken. Men faktum är att vare sig vänstern eller högern har fått egen majoritet. Och mitt emellan vänster och höger så finns Sverigedemokraterna i rollen som tungan på vågen i avgörande frågor. Detta är ett faktum. Jag vågar påstå, herr talman, att förmågan att hantera detta, att förhålla sig till detta faktum, är avgörande för hur långlivad den här socialdemokratiska regeringen eller någon annan regering för den delen blir i det givna läget. Man kan ha en vilja. Man kan ha en önskan om att saker och ting ska förhålla sig på ett visst sätt. Man kan ha tro och man kan ha förhoppningar. Men man har alltid en verklighet att förhålla sig till. Och det är jag övertygad om, herr talman, att också Stefan Löfven i sin nya roll som statsminister kommer att bli varse under de närmaste åren. I regeringsförklaringen så slår Stefan Löfven fast att integrationsministern ska avskaffas. Det skulle man kunna tolka som en plötslig insikt om att integrationsprojektet inte bara har misslyckats utan att det faktiskt är dödsdömt. Nu är det inte så att Stefan Löfven och Socialdemokraterna har kommit till någon insikt om detta, utan det här är istället ett uttryck för att man vill sopa integrationsproblematiken under mattan. Och det har varit så genomgående i Socialdemokraternas politik i flera år nu. Man talar inte om integration, man talar inte om invandring mer än absolut nödvändigt. Men tyvärr fungerar det inte så att integrationsproblematiken försvinner bara för att man avskaffar integrationsministern. Tyvärr så fungerar det inte så att skenande kostnader för asylmottagningen försvinner bara för att man inte pratar om dem. Det fungerar inte så. Stefan Löfven ärver en historiskt ansvarslös invandrings- och integrationspolitik. Och genom att hans nya regering nu ansluter sig till den tidigare migrationsuppgörelsen så cementeras också de höga kostnaderna, den höga arbetslösheten och den utbredda segregationen för lång tid framöver. Fler plattityder som, och då citerar jag regeringsförklaringen, fler utlandsfödda svenskar kan komma snabbt in i arbete. Slutcitat. Och så vidare. Den här typen av plattityder hjälper ju inte. Det förändrar inte situationen, utan det är bara ännu en naiv, meningslös förhoppning att lägga till Stefan Löfvens övriga förhoppningar på den långa önskelistan. Det krävs både kraft och det krävs handling för att komma till rätta med den här sortens problem. Ska de invandringsrelaterade problemen med segregation, utanförskap, hög arbetslöshet, skenande kostnader kunna lösas, så måste man också sköta invandringspolitiken. Tyvärr finns det ingenting som tyder på att den här nya regeringen kommer att göra det så mycket bättre än den förra. Utan tyvärr, precis tvärtom. I regeringsförklaringen så aviseras istället ytterligare liberaliseringar. Till exempel att vi ska få fler lagliga vägar för att söka asyl och så vidare. Det kommer såklart att få konsekvenser. Den ansvarslösa politiken har redan fått konsekvenser i form av väldigt höga kostnader som kraftigt begränsar utrymmet för att göra nödvändiga, viktiga satsningar i välfärden. Något som tydligt svar på hur den här fortsatt stora asylinvandringen ska finansieras, vad som måste prioriteras bort, det har vi inte fått vare sig i valrörelsen eller i regeringsförklaringen. Och jag noterar tyvärr att den nya regeringen fortsätter att ducka i den här frågan. Tack, herr talman. Tack. På Jimmy Åkessons anförande har statsminister Stefan Löfven, Annie Lööf, C, Jonas Sjöstedt, V och Göran Hägglund, KD, begärt replik. Ordet går till statsminister Stefan Löfven. Varsågod. Talman, konstaterar att det var mycket Stefan Löfven i det anförandet. Det var lite av egna frågor. Det verkar också ibland som att det är Stefan Löfvens fel att den här församlingen sitter här just nu med den här fördelningen. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att ta väljarnas resultat på ansvar. Det är vårt ansvar tillsammans att se till att respektera det utfall som väljarna faktiskt har givit oss. Och alla ställer upp i valet utifrån de förutsättningarna. Sen gör Jimmy Åkesson en bred början, lite piruetter här om det pensionärsskatt som han själv har varit med och sett till att den införs, att den blir högre. För ett år sedan så stod det här och stred för att skatten mellan pension och lön skulle bli större. Och så blir det lite om heltid och sen kommer den huvudfrågan som alltid, då är det invandringen. Nu är vi där igen. Du undrar varför inte vi söker samarbete med er. Jag ska förklara varför. För det första gäller er historia. På 90-talet när vi socialdemokrater fick ta oss an att sanera ett svårt ekonomiskt läge, då syntes fortfarande hakkorsen i era demonstrationer. Partiledare Anders Klarström som kom från det nordiska rikspartiet, han höll tal om judiska konspirationer. För det andra så gäller ert parti idag. Därför att rasismen lever vidare i det partiet. Inte alla de som har valt det, men i partiet har ni företrädare som ständigt gör uttalande. Det är bara att titta. Och ni kommer att se att det är precis på det fall, så på det sättet. För det tredje, och det gäller människosynen. Jag är statsminister för hela Sverige. Och det innebär att jag tänker företräda varje människa i vårt land. Oavsett hudfärg, oavsett var man kommer från, oavsett religion. Du har pekat ut muslimer i Sverige, nu tänker jag citera. Som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Du ser alltså en del av svenska medborgarna. Ibland några av mina partikamrater, mina vänner, som ett hot som är jämförbart med Hitlers terror. Därför tänker jag inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson, SD. Herr talman, ja, jag ser Stefan Löfvens partikamrater som ett hot mot Sverige. Jag är ju en politisk motståndare och menar att Socialdemokraterna både historiskt och i framtiden sannolikt kommer att utveckla det här landet i fel riktning. Och därför så är det många av Stefan Löfvens partivänner som är ett hot mot Sverige. Det är inget konstigt med det. Det är klart att man kan ju resonera så här. Man kan ju låtsas som att det parlamentariska läget det existerar inte. Man kan ju önska att det skulle se ut på ett annat sätt. Man kan ha en tro och förhoppning om att andra här i den här kammaren ska vara beredda att ta ansvar för Stefan Löfvens politik. Stefan Löfven klagar på att det är mycket Stefan Löfven i mitt anförande. Ja, herr talman, det är inte så konstigt. Men nu är Stefan Löfven statsminister. Nu är det Stefan Löfven som står här och ska ta ansvar för sin politik. Och Stefan Löfven är väldigt bra på att måla upp visioner. Att tala om vilka fantastiska ambitioner han har. Tala om allt som han ska fixa. Det gör han i varenda debatt. Men han levererar aldrig konkret politik. Han har ingen konkret politik att ta ansvar för. När han nu slutligen i rollen som statsminister måste leverera konkret politik, ja, då presenterar han sånt som det saknas stöd för i den här kammaren. Och det är det som är anledningen till min tidigare replik på Stefan Löfven. Det är det som är anledningen till att jag lyfter så mycket av Stefan Löfven i mitt anförande. Därför att jag förstår inte hur den här regeringen ska kunna ta ansvar för landet. Med den inställning som Stefan Löfven har. Man kan tycka vad man vill om mitt parti. Jag förstår att Stefan Löfven inte tycker om mitt parti. Vi tillhör ju olika partier. Jag tycker inte om Stefan Löfvens parti heller. Men nu har vi ju den situationen som Stefan Löfven förtjänstfullt också i olika sammanhang beskriver. Vi har ett parlamentariskt läge där alla måste ta ansvar. Men min uppfattning är att Stefan Löfven misslyckas kapitalt med att ta ansvar när han som sin främsta utgångspunkt, det här är det absolut viktigaste för Stefan Löfven, det är att isolera 13% av väljarna. Det är det absolut viktigaste. Sen kan man ta ansvar. Men ser du Stefan Löfven, det där går inte. Det går inte ihop. Man kan inte ta ansvar på det sättet. Och nu är det din tur att ta ansvar. Slutreplik, statsminister Stefan Löfven. Talman, jag har tagit ansvar. Jag står här som statsminister. Jag tänker fortsätta ta det ansvaret. Precis i detta läge tänker jag ta det ansvaret. Visioner ska kombineras med konkreta förslag. Det är helt rätt. Bara det att regeringen tillträdde fredags eftermiddag efter konselj med kungen. Det kommer förslag till Sveriges kammare, jag lovar. Men Jimmie Åkesson har så förtvivlat svårt att förklara och förstå sitt partis historia. Eller förstå gör du, men att förklara. Jag vill rikta mig direkt till de som röstar på Sverigedemokraterna och säga följande. Jag ser dig. Jag hör dig. Jag vet att du är inte nöjd med det samhälle som vi har idag, och det är inte jag heller. Men tro mig, Sverigedemokraterna är inte lösningen. Lösningen på Sveriges problem är att se till att vi tillsammans investerar så att människor kommer i arbete, att ungarna och ungdomarna klarar sig i skolan så de kommer ut som starka, fria individer, att vi hjälps åt att hålla ihop välfärden och vårt land. Det är lösningen, inte att peka ut några som syndabockar. Slutreplik, Jimmie Åkesson. Herr talman, det är klart att vi kan använda den här ganska korta tid vi har i Sveriges riksdagskammare till att diskutera partiers historia. Faktum är att mitt parti har aldrig haft ansvar för någon rasbiologisk forskning. Mitt parti har aldrig tvångssteriliserat människor. Är det meningsfullt att föra den diskussionen idag? Jag tycker inte det. Jag tycker att nu har vi en ny regering, vi har ett parlamentariskt läge som grupp att alla måste ta sitt ansvar. Att Stefan Löfven försöker slippa undan det ansvaret genom att stå här och prata om saker som hände för länge sedan, som är fullständigt irrelevanta idag. Jag tycker att det är dåligt. Det är fruktansvärt dåligt, Stefan Löfven. Ta nu ditt ansvar i rollen som statsminister. Stefan Löfven vänder sig till sverigedemokratiska väljare. Han har plötsligt kommit på att det var ingen smart idé att kalla Sverigedemokraternas väljare för rasister. Det kom han på alldeles i slutet av valrörelsen. Så nu vänder han sig till dem istället och säger att han förstår. Vad är det Stefan Löfven förstår? Absolut ingenting av deras situation. Stefan Löfven förstår absolut inte varför 13% av svenska väljare har valt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Det förstår inte Stefan Löfven. Försök inte inbilla någon det. Nästa replik har begärts av Annie Lööf, C. Varsågod. Herr talman, Sverige är större än storstan. Och för att förstå landsbygdens utmaningar och möjligheter måste man ha en aktiv landsbygdspolitik. Det handlar om att se den potential som hela landet bär på. Det handlar om att skapa jobb både i lands- och glesbygd, i bruksorter men också i städer. Sverige är ett extremt exportberoende land. Vår ekonomi vilar väldigt tungt i händerna på andra runt om i världen. Och på vår förmåga att anpassa oss, utveckla idéer och göra saker både smartare och effektivare än andra. Hittills så har vi lyckats väl på den punkten. En särskilt viktig näring för landsbygden, det är skogen. Skogen har en stor betydelse för svensk ekonomi, för jobben på landsbygden men också för vårt BNP. Det är vårt gröna guld. Värdet av Sveriges totala skogs- och skogsindustriprodukter uppgår till över 120 miljarder kronor. Ungefär 10% av den totala exporten i Sverige. Jag skulle därför vilja veta lite mer om hur Sverigedemokraterna ser på denna för landsbygden viktiga jobbfråga. I er budgetmotion läser jag till exempel att i Sverige har skogen brukats på industriell skala sedan 500-600 år före Kristus. Jag undrar vilka industrier man då syftar på, så där 2000 år före industrialiseringen. Vidare beskrivs hur Skogsinstitutet som utbildar jägmästare ska få ökade resurser. Det låter ju lysande. Problemet är bara att Skogsinstitutet lades ner 1914, alltså för 100 år sedan. Sverigedemokraterna verkar inte riktigt ha förstått landsbygdens utmaningar, än mindre satt sig in i hur man ska utveckla denna för Sverige och landsbygden viktiga jobbfråga. Därför så frågar jag Jimmie Åkesson, vad har ni för konkret politik för skogen? För exporten av dessa viktiga varor, för jobben i bruksorter och er skogspolitik. En konkret skogspolitik utöver då satsningar på Skogsinstitutet som lades ner för 100 år sedan. Mm. Jimmy Åkesson. Herr talman, det gläder mig verkligen att Annie Lööf nu har i allt högre utsträckning börjat prata om just landsbygdens utmaningar. Det är någonting som har saknats inom Centerpartiet egentligen ända sedan Annie Lööf tillträdde av olika skäl. Men nu har man väl kanske kommit på att det är där man ändå har sin historiska bas och det är där man hämtar sina väljare. Och jag är tacksam för att vi får den här diskussionen. Sverige har ju en situation där vi är någonting mer än de storstadsregioner som växer fram. Sverige är ett fantastiskt land. Jag har under den här valkampanjen besökt lite drygt 100 kommuner. Rimligen så ligger väldigt många av dem i landsbygd och i glesbygd. Man ser när man åker runt i det här landet vilka fantastiska rikedomar som finns. Vi vet när vi tittar på Sveriges ekonomiska historia vad det är som har byggt det här landet rikt. Det är de fantastiska rikedomar och tillgångar som finns på landsbygden och i glesbygden. Vi har fantastiska jordbruksarealer, vi har skogsarealer, vi har mineraltillgångar. Vi har massor av sjöar för vattenbruk. Vi har fantastiska natur, kulturmiljöer att utnyttja för turism och liknande. Och det är det som jag är alldeles övertygad om kommer att bygga det här landet rikt fortsatt. Och där har vi också gjort väldigt stora satsningar. Om Annie Lööf hade med en mindre raljant utgångspunkt läst våra förslag, läst vårt valmanifest, så hade Annie Lööf också förstått det. Ja, då hade Annie Lööf förstått att vi satsar väldigt mycket på forskning och utveckling kopplat till skogsbruk till exempel, men också andra näringar som är viktiga för hur den svenska landsbygden kan kunna utvecklas. Annie Lööf hade förstått hur mycket vi satsar på att ge skogsnäring och andra viktiga näringar möjlighet till fortsatt kompetensförsörjning, som idag är ett allvarligt problem därför att det finns stora obalanser i utbildningssystem som gör att till exempel en viktig näring som skogsnäringen idag inte hittar den kompetens som man behöver för att kunna bygga vidare på det välstånd som ligger till grund för hur det svenska samhället har utvecklats. Slutreplik, Annie Lööf. Herr talman, Jimmy Åkesson säger att han har besökt ungefär 100 kommuner i Sverige. Ja, aspirerar man på att tala för hela landet så måste man besöka fler kommuner än så. 290 kommuner finns det i Sverige, många av dem i gles- och landsbygder. Och det är här vi ser just det gröna guldet växa fram. Jag kan konstatera att Jimmy Åkesson inte talade om den exakt konkreta jobbpolitiken för vi ska stärka svensk export av skogens råvaror, hur vi ska se till att jobben blir kvar på landsbygden, i bruksorter. Den konkreta skogspolitiken som finns i er budgetmotion stämmer ju inte. Ni sköter ju den politiken med vänsterhanden. Ni famlar lite efter fakta och det är uppenbarligen felaktigheter i er budgetmotion. Och det är för att ni enbart har fokus på att stänga Sveriges gränser, minska människors möjlighet att komma till Sverige. Det är där ni lägger krutet. Övriga delar i er politik vad gäller landsbygden, jobbtillväxten, styr ni med vänsterhanden där ni inte ens har koll på fakta. Det är svagt. Inte minst i frågor som rör just skogen som är så viktig för svensk ekonomi. Så återigen, vad är konkreta skogspolitik, Jimmy Åkesson? Slutreplik, Jimmy Åkesson. Herr talman, nu är vi där igen. Att nu tog jag argumenten slut. Nu hade Annie Lööf förberett någon lång harang här om hur dåliga vi är. Och sen när den tog slut, ja, då var det här stänga gränser och så vidare. Det är ju inte så. Alltså, vi vill ha en ansvarsfull invandringspolitik. Men det är inte samma sak som att stänga gränserna. När det gäller landsbygden så sa jag alldeles nyss här med ganska många ord faktiskt hur vi vill utveckla landsbygden. Hur viktigt det är att vi skapar jobb också på svensk landsbygd och i glesbygd. Att vi utifrån den politik som Annie Lööf och den regering som hon har tillhört har fört där ekonomin bygger på att vi ska steka hamburgare till varandra i Stockholm och andra storstadsregioner. Att det är ju en del av sanningen, men det är ju inte hela sanningen. Sverige kan inte utvecklas så bara. Vi måste också skapa förutsättningar för jobb och tillväxt på svensk landsbygd. Och där har vi väldigt många förslag. Och det hade Annie Lööf sett om hon med en lite annan utgångspunkt också hade läst vårt valmanifest och vårt budgetförslag. Nästa replik har begärts av Jonas Sjöstedt, V. Varsågod. Herr talman, ledamöter Jimmy Åkesson. Under de fyra gångna åren så har ni fungerat som en stödhjul för den borgerliga ekonomiska politiken. Ni har funnits där för bankerna. Ni har sänkt deras bolagsskatt. De har fått fler miljarder att stoppa i sina egna fickor. Ni har funnits där för de som har haft riktigt höga inkomster och hjälpt att ge dem skattesänkningar. Men ni har inte funnits där för de sjuka. Och ni har inte funnits där för de som är arbetslösa. Så ser Sverigedemokraternas politik ut. Ni kan gå på om att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Men ni undviker att berätta att det är på grund av att ni har röstat som ni har gjort i riksdagen som det ser ut på det sättet. När det gäller de sjuka och de arbetslösa så tycker ni att det är rätt att de ska betala mer i skatt än den som arbetar. Trots att vi vet att de har mycket låga inkomster, de som är sjuka och arbetslösa. Tror du, Jimmie Åkesson, att någon blir frisk av att också vara fattig? Är det så? Varför ska den som är sjuk, varför ska den som är arbetslös betala mer i skatt än den som har turen att vara frisk och kunna arbeta? Det andra är, ni är för stupstocken i sjukförsäkringen. Ni vill inte att en sjuk människa ska få stöd av samhället med sjukpenning efter ett visst datum, även om den människan är sjuk. Tror ni att en sjuk människa blir frisk av att också känna den här oron, av att den ekonomiska mattan kan ryckas iväg under fötterna? Tack. Jimmie Åkesson, varsågod. Då är vi här igen. Stefan Löfven med sin klasskamps... Förlåt, Jonas Sjöstedt i sin klasskampsretorik står här och beskyller oss för att egentligen har genomfört den politik som regeringen har drivit, trots att vi inte har ingått i regeringen och trots att våra röster här i kammaren när det gäller regeringens budget och den ekonomiska politiken har haft ganska begränsad betydelse eftersom budgetreglerna ser ut som de gör. Och det kommer ju Jonas Sjöstedt att bli varse här ganska snart när Jonas Sjöstedt tillsammans med Stefan Löfven och Åsa Romson och Gustav Fridolin kommer att kunna genomföra mycket av klassisk vänsterpolitik med höjda skatter för människor på landsbygd. Höjda inkomstskatter. Jag vet inte hur man avser fokusera också på återinförd arvsskatt som Jonas Sjöstedt vill. Eller återinförd förmögenhetsskatt, återinförd gåvoskatt. Det där är en ansvarslös ekonomisk politik. Att vi har intagit en mittenposition i skattepolitiken. Att där vi så sent som i höstas bland annat tillsammans med Jonas Sjöstedt faktiskt har styrt skattepolitiken i en mittenriktning, där vi har gått med på att sänka skatten fortsatt för de som har normala inkomster, för vanliga människor i det här landet, men där vi tillsammans med Jonas Sjöstedt och den då övriga oppositionen stoppade regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Det var ju det vi gjorde tillsammans. Nu står Jonas Sjöstedt här och beskyller mig för att ha sänkt skatten för de som tjänar mest. Men det är ju inte sant. Har Jonas Sjöstedt glömt hur vi gemensamt påverkade skattepolitiken så sent som för ett år sedan? Slutreplik, Jonas Sjöstedt. Det är möjligt att den här konsten att svara utan att ge svar är typisk för politiken, men det är en av politikens tristare sidor, tycker jag. Jag beskyller inte dig för någonting i mig också. Jag konstaterar att du har skapat skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, den som du sedan angriper. Jag konstaterar att det är på grund av dig som människor skickas ut ur sjukförsäkringen. Du har ansvaret. Ni har röstat så i riksdagen. Du ser till att sjuka inte får sjukpenning. Och jag konstaterar att du vill att den som är sjuk eller arbetslös, ofta låga inkomster, ska ha högre skatter än den som är löntagare. Stå för din politik, Jimmie Åkesson. Du har ju varit stödjul åt den borgerliga regeringen i 4 år. Du verkar vilja fortsätta som stödjul åt de borgerliga. Stå för politiken, Jimmie Åkesson. Slutreplik, Jimmie Åkesson. Nu är vi tillbaka här när det gäller pensionärsskatten igen, herr talman. Därför att nu står Jonas Sjöstedt här. Jag vet inte för vilken gång i ordningen och säger att det är mitt fel att vi har en straffbeskattning av Sveriges pensionärer. Men hur många chanser har inte Jonas Sjöstedt och den övriga vänstersidan i den här kammaren haft under 4 år att göra någonting åt det faktum? Hur många inviter har vi inte gett Jonas Sjöstedt och den övriga rödgröna delen av den här kammaren att göra någonting åt den här skatteklyftan mellan lön och pension? Massor med tillfällen har man haft, men man har inte velat. Därför att man tycker att vi tycker så fel i till exempel invandringspolitiken. Så det överskuggar allting. Bara för att man inte håller med oss om vår invandringspolitik så är man beredd att fortsätta låta pensionärer betala mer skatt än de som arbetar. Det är ju Jonas Sjöstedt och hans vänsterparti och den övriga vänstersidan som inte har tagit sitt ansvar när man har haft chansen att göra någonting åt den orättfärdiga skatteklyftan mellan lön och pension. Nästa replik har begärts av Göran Hägglund, KD. Varsågod. Herr talman, jag tänkte komma till det som jag resonerade med Stefan Löfven om tidigare, nämligen de åtgärder som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar mot enskilda aktörer på välfärdsområdet. Där kunde man häromdagen höra Jimmy Åkesson i media säga att ja, det finns nog delar av de här förslagen som är kloka och som vi sverigedemokrater kan tänka oss att stödja. Det finns andra delar som vi kanske inte gillar. Jag skulle vilja be Jimmy Åkesson att redogöra lite för Sverigedemokraternas syn. Alltså, vad är det? Alltså, gillar man att lagen om valfrihetssystem ska avskaffas? Gillar Sverigedemokraterna att kommun- och landstingspolitiker ska ges vetorätt när någon vill starta en ny skola eller en vårdcentral? Är det sverigedemokratisk politik att patienters rätt att välja ska kringskäras? Är det Sverigedemokraternas önskan att det ska ställas detaljerade krav på hur verksamheterna ska bedrivas för att försvåra för alternativa utförare? Vad är det närmare bestämt i den av Jonas Sjöstedt, Stefan Löfven, Åsa Romson undertecknade överenskommelsen som Sverigedemokraterna tycker är särskilt bra eller möjligen dåligt? Jimmy Åkesson. Herr talman, det här är ju en fråga som har debatterats väldigt flitigt under inte minst de senaste åren under den gångna mandatperioden. Och där det finns, det är alldeles uppenbart när man tillfrågar svenska folket, en väldigt stark opinion för att göra någonting åt övervinster i välfärden, göra någonting åt de kvalitetsbrister som finns också i de privata alternativen. Göra någonting åt att man minskar bemanningen för att kunna göra högre vinster. Göra någonting åt det faktum att man gör stora vinster och väljer att flytta pengarna till kanske ett annat land och inte skatta för dem och definitivt inte skatta för dem i Sverige och så vidare. Och det är klart att då måste man lyssna på det. Man måste ta det till sig, tycker jag, när det, är så, det finns en så tydlig opinion för att göra någonting åt det här. Jag vet inte i vilken utsträckning som den tidigare borgerliga regeringen har lyssnat på det här. Man har någonstans under galgen sagt att ja, vi förstår att det finns ett problem här. Vi förstår att kvalitetskrav måste höjas och så vidare. Men man har ju egentligen inte gjort särskilt mycket åt situationen under sin tid i regeringen. Nu finns det ju faktiskt en möjlighet att göra det. Mycket tack vare att man från vänsterhåll starkt nu driver på den nya regeringen för att göra någonting. Göra en översyn av vinster i välfärden. Kanske göra någonting åt övervinsterna. Göra någonting åt de problem som finns med just detta att man flyttar välfärdspengar ut ur landet. Att man behöver högre kvalitet i välfärden generellt. Att vi behöver se över bemanningskrav och liknande. Och den chansen är jag beredd att ta. Sen är det naturligtvis så att vi bara säger ja, eller Göran Hägglund vet ju vad den här uppgörelsen faktiskt utmynnar i för konkret politik. Det vet vi egentligen först om 2 år. Men jag tycker att jag har ett ansvar att utifrån min ingång i detta som vill kraftigt begränsa övervinster i välfärden också meddela det gärna innan den här utredningen påbörjas. Så att man också, med tanke på det majoritetsläge som vi har i riksdagen idag, känner till partiernas olika ingångar i den här diskussionen. Slutreplik, Göran Hägglund. Herr talman, när man frågar svenska folket så brukar det vara så att beskedet är nej, vi gillar inte det här med vinster. Men ännu fler säger att vi vill ha valfrihet. Och flest säger att vi vill ha hög kvalitet. Och när man väger samman det här så tror jag att det kloka är att ta utgångspunkt just i kvalitet. Är det så att verksamhet fungerar och ger bra resultat, ja då ska det naturligtvis finnas. Då ska de få erbjuda sina tjänster. Är det så att verksamheten inte fungerar, vare sig den är privat eller offentlig, ja då ska man vidta åtgärder och ytterst stänga ner verksamheter om de inte förmår att leverera. Men det som vänstersidan nu gör och som uppenbarligen då Jimmy Åkesson också känner en längtan efter, det är att stänga ner fullt fungerande verksamheter som människor gillar, som människor gäller när det handlar om skolor, när det handlar om vårdcentraler, när det handlar om hemtjänstutförande. Varför inte säga att kvalitet ska vara utgångspunkten? Det är bara det vi mäter efter, istället för att gå in på att avskaffa de lagar som har skapat valfrihet och ge kommunpolitiker och landstingspolitiker. Slutreplik, Jimmy Åkesson. Herr talman, kvalitet är ju en utgångspunkt, givetvis. Och den utgångspunkten har jag också. Den tror jag delas av de allra flesta. Men det finns ju andra utgångspunkter också för välfärden. Likvärdighet är en annan utgångspunkt för välfärden, tycker jag. Långsiktighet är en annan sån utgångspunkt för välfärden. Och jag menar att man kan inte bara ha en ingång. Man måste ju ha flera ingångar i det här. Jag tycker att kvalitetskraven ska höjas. Och det tror jag att de allra flesta partier här är överens om. Men långsiktigheten. Var i finns mervärdet av att vi har kortsiktiga vinstintressen i välfärden? Ja, uppenbarligen så har vi en borgerlig sida i den här kammaren som tycker att det är bra, och så har vi en annan sida som inte tycker att det är bra, och vi tycker inte heller att det är bra. Och då måste man kunna ha den ingången i den här debatten. Man måste ju både kunna göra någonting åt kortsiktiga vinstintressen i välfärden och höja kvaliteten och se till så att vi har en likvärdig välfärd över hela landet. Jag har mer än en ingång i den här diskussionen, och det tycker jag att även Göran Hägglund ska överväga att ha.